эфіры радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Зняволенага беларускага праабаронцу Алеся Бяляцкага ўганаравалі сёння ў Гданьску прэміі Леха Валэнцы. Попросіме паню Наталі о забранні госу. Прэмію і чэк на 100 тысячаў даляраў Лех Валэнца ўручыў жонцы Леся Бляцкага Наталлі Пінчук. Дзякуем за то, што зрабіў. Мы ўдзячныя за тое, што дагэтуль зрабіў Алесь Бляцкі за ягоную ахвярнасць. Адначасова мы хочам падтрымаць яго ў мірным змаганні за перамены ў ягонай краіне. Змяна свайго краю. Лех Валэнца дадаў, што аб'яднаная Еўропа не можа забывацца пра праблемы суседзяў. Бо... Бо ў Еўропі яшчэ шмат месцаў, якія патрабуюць дапамогі, падтрымкі і пераменаў. І змен. Казаў Валэнца. На цырымоніі ў Гданьск былі запрошаныя таксама былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслав Шушкевіч, дзейны спікер польскага сенату Багдан Барусевіч, які прамаўляючы адзначыў, што цяпер у Беларусі працягвае існаваць Савецкі Саюз. Маршалка Сенату Рэчпаспалітай Польскі пана Богдана Барусевіча. Прэмія Леха Валэнцы ўручаецца ўжо пяты раз, аднак упершыню лаўрэат не змог атрымаць яе асабіста. Кедыць надыдзе такі дзень, в котором награда... У камітэце, які абірае лаўрэата прэміі, мы даўно з непакоем думалі, што некалі прыйдзе такі дзень, калі ворагі свабоды і дэмакратыі не дазволяць гэтаму лаўрэату атрымаць прэмію асабіста. І вось менавіта такая сітуацыя здарылася ў выпадку Алеся Бяляцкага. Асобам ёсць Алесь Явацкі. Заявіў сябра камітэту былы прэм'ер-міністр Польшчы Ян Кшыштаф Бялецкі. Акрамя спадароў Шушкевіча і Бялецкага ў камітэт узнагароду ўваходзяць былыя міністры замежных справаў Францыі і Польшчы, былы прэзідэнт Румыніі, прэм'ер Славаччыны ды былая старшыня Бундэстагу. Алексей Дзікавіцкі. Такім чынам сёння ў Гданьску Наталя Пінчук атрымала прэмію Леха Валэнцы, якая была прысуджана яе мужу Алесю Бяляцкаму. Прэмія палітвязню Бяляцкаму была прызначаная за ягоны ўнёсак у абарону правоў чалавека дапамогу людзям, якіх пераследуюць беларускія ўлады. Далей Валер Каліноўскі. Як паведаміў у свабодзе прадстаўнік інстытуту Леха Валэнцы Здзіслаў Войцік, цырымонія ўручэння адбылася ў Гданьску ў двары Артуса. На яе была запрошаная жонка Алеся Бяляцкага Наталля Пінчук, якая і атрымала прэмію з рук прэзідэнта Леха Валэнцы. Прэзідэнт Валэнца павідзяў тым, же чэшыще бардо за... Лех Валэнца заявіў аб тым, што ён вельмі рады, што ўзнагарода, якую называюць польскім Нобелем, была ўручаная асобе, для якой ідалы салідарнасці і свабоды былі заўсёды актуальныя, і які змагаўся за тое, каб свабода ніколі не была пастаўленая пад пагрозу. Прэмія Леха Валэнцы ўручаецца асобам, інстытуцыям ці рухам, якія дзейнічаюць дзеля паразумення і супрацоўніцтва народаў, свабоды і абароны правоў чалавека. Папярэднім лаўрэатам прэміі быў былы прэзідэнт Бразіліі Лула да Сільва. Прэмія Леха Валэнцы заснаваная ў 2008 годзе былым прэзідэнтам Польшчы і кіраўніком прафсаюзу «Салідарнасць» на знак падзякі за падтрымку, якую ён меў, атрымліваючы Нобелеўскую прэмію міру 1983 году. Прэмія складаецца са статуэткі, дыплёму і чэка на 100 тысяч даляраў. Наталля Пінчук, якая ў Гданьску атрымала прэмію за мужа, заявіла свабодзе, што бачыць у ёй сімваль салідарнасці з Алесем. Яна сімвалізуе падтрымку. І Алеся мела вартасць гэтай прэміі, паколькі за доўгі час свае працы ён імкнуўся зрабіць усё, што неабходнае для таго, каб адстойваць правы чалавека на Беларусі. І думаю, калі ён даведаецца пра гэта, я думаю, ён будзе таксама узрадаваны. Гэтая навіна хоць у нейкай ступені можа быць дасць магчымасць супрацьстаяць там у турме ўсяму таму, што адбываецца з ім. Наталля Пінчук разглядае гэтую прэмію як яшчэ адно намаганне міжнароднай супольнасці дзеля вызвалення Алеся з турмы. Наталля днямі даведалася, што ў бабруйскай калоніі на 50-ты дзень народзінаў, які адзначаўся 25 верасня, Алеся Бяляцкага перавялі ў штрафны ізалятар. Улады па-свойму адзначылі юбілей, па-свойму аднесліся да гэтай даты. Вось тое, што зараз адбылося з Алесем, выявляе то, што на яго ідзе моцны ўціск. І тое, што гэта адбылося на фоне выпуску з турмы двух палітвязняў, гаворыць аб тым, што ўлады наўмысна дэманструюць, што неабходна зрабіць, каб выйсці на свабоду. свободу. На этом тыдне Александр Лукашенко отпустил из тюрьмы двоих политвязнев – Сергея Коваленко и Павла Сыромолотова, которые написали на его имя звороты с просьбой об помиловании. Сама Наталья отзначила 50-й день народина у мужа у Польши разом с сыном у шпитали, у який той потрапил. Прорвалась, да, дама. В шпиталь это было где-то около 10 вечера. Так что в этот день удалось побыть нам разом и загадать собаку. В полном смысле вот таким чином отзначить. А прача премії для хаваленці на гэтым тыдні Наталля атрымала дыплом премії Дзяржаўнага дэпартаменту США, якая была прысуджаная Алесю Бяляцкаму за дзейнасць у галіне абароны правоў чалавека. Валер Каліноўскі. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Што застаецца ад выбараў? Ці адбыўся байкот? Лічбы незалежнага назірання супраць афіцыйных лічбаў. Пейзаж пасля бітвы, роста не для грамадства, улады і апазіцыі. Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка, Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч. Глядзіце перадачу ў суботу, 30 верасня, у 20.15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. А сам Юры Дракахруст цяпер знаходзіцца на другім міжнародным кангрэсе даследнікаў Беларусі, які другі дзень праходзіць у літоўскім Коўні. Яму слова. Сёння на другім кангрэсе даследчыкаў Беларусі ў Коўні адбылася пленарная дыскусія на тэму перспектывы мадэрнізацыі Беларусі з усходу ці з захаду. Удзельнікамі дыскусіі былі Владзімір Мацкевіч, філозаф, метадолях, Алексей Пікулік, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, Андрэй Суздальцаў, навуковец з Москвы, з Расіі, і Марыуш Машкевіч, былы пасол Польшы ў Беларусі, зараз выкладчык, прафесар таксама. На гэтую тэму калегі выказвалі наступныя пункты гледжання. Я, так бы мовіць, паспрабую штрыхпункцірна выказаць. Ну, скажам, спадар Мацкевіч казаў, што ўвогуле цяжка казаць пра нейкую магчымасць мадэрнізацыі з боку Расіі, з усходу, таму што Расія сама абвяшчае неабходнасць мадэрнізацыі, неабходнасць паляпшэння сваёй эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай структуры. Калі яна сама хоча мадэрнізавацца, да куды ёй мадэрнізаваць Беларусь? Што тычыцца пытання суб'екта мадэрнізацыі, хто от у Беларусі мог бы, так бы мовіць, эту мадэрнізацыю ажыццяўляць, прычым ажыццяўляць мадэрнізацыю з Европай, з Захадам, на думку спадара Мацкевіча, вось у гэтым накірунку от пэўную ролю можа адыграць гэты дыялог аб мадэрнізацыі, які зараз ініцыяваны Еўразвязам. Ну, гэтая праграма выклікае шмат крытыкі за яе, так бы мовіць, беззубасць, слабасць, але спадар Мацкевіч лічыць, што ну, у некай перспектыве у гэтым можа ўсё ж такі вось стварыцца некі грамадзянскі суб'ект, які бы мог гэтым займацца, таму што, скажам, досвед той жа Европы паказвае, што дзяржава, ўрад, это ўжо не адзіны суб'ект вогулі палітычных і всякіх іншых дзеянняў. Што тычыцца спадара Суздальцава, то ну ўсе чакалі, што ён скажа, не, вот менавіта Расія будзе мадэрнізаваць. А ён згадзіўся, ён кажа, да, сапраўды, у Расіі ёсць свае праблемы з мадэрнізацыяй, і Расія прапануе Беларусі не мадэрнізацыю. Расія прапануе Беларусі інтэграцыю. І пры гэтым ён адзначыў, што зараз залежнасць Беларусі ад Расіі вельмі істотна ўзрасла, просто в разы пасля снежня 10-го году. І на яго погляд паварот Беларусі ў Европы зараз просто немагчымы. З другога міжнароднага кангрэсу даследнікаў Беларусі ў Коўні Юры Дракахруст. Ці адбыліся вынікі парламенцкіх выбараў на стратэгію апазіцыйных сілаў? Ці павінны дэмакраты ўжо зараз аб'яднацца і пачаць рыхтавацца да прэзідэнцкай кампаніі 2015 году? Гэтыя да іншыя тэмы перадачы «Працкі акцэнт» абмяркоўваюць лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Працкі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У Гданську Наталя Пінчук атрымала прэмію Леха Валенцы, якая была прысуджана яе мужу Алесю Бяляцкаму за ягоны ўнёсак у абарону правоў чалавека і дапамогу людзям, якіх пераследуюць беларускія ўлады. Прэмія складаецца са статуэткі, дыплёму і чэка на 100 тысяч даляраў. Былы начальнік ізалятара часовага ўтрымання ў Івасевічах публічна звярнуўся да начальніка мазырскай калоніі, каб там спынілі здзекі з палітвязня Дмітра Дашкевіча. Жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч не атрымала пацвярджэння аб сустрэчы папскага нунцыя з яе мужам у магілёўскай турме. Пасля інфармацыі Радыё Свабода палітвязню Эдуарду Лобаву дазволілі патэлефанаваць дадому. Споўнілася 50 гадоў каледжу аб'яднанага свету, які прызначыў маладым беларусам больш за паўсотні стыпендыяў для навучання ў розных дзяржавах. І на чарзе наш традыцыйны суботні агляд сітуацыі з палітвязнямі. Олег Груздзіловіч. Лідар «Молодого фронту» Дмітрий Дашкевіч працягвае знаходзіцца ў камеры мазырскай калоніі, дзе ён абвясціў галадоўку пратэсту супраць ціску і зняваг паводле рэлігійнай прыкметы. 27 верасня на сайце «Молодого фронту» невеста Дашкевіча Наста Палажанка заявіла, што да ціску на актывіста нібыта датычны начальнік калоніі Юрый Зборовскі ды іншыя супрацоўнікі. Праз два дні на свабоду патэлефанаваў былы начальнік івацыйскага ізалятару Станіслаў Халадовіч і зачытаў свой асабісты зварот да начальника мазырской колонии. Подар Зборовский Юрий Богданович, остановите здеки удочинения Дмитра Дашкевича. Не утягивайте себе и других вам подначальных супрацовников этой поправчей колонии у злочинстве. Помните, гэты нелюдский режим не вечный. Отказность рано и поздно придется нести не только моральную, але и криминальную. Звертается до вас, были начальник изолятора часового утримания, капитан милиции у отставцы, Холодович Станислав, город Ивацевич. 28 верасня Станислав Холодович дослал в мазырскую колонию телеграмму со словами подтримки Дмитра Дашкевича. В мазырской колонии ситуацию вокруг политвязня по-ранейшему не комментуют. Жонка Миколы Статкевича Марына Адамовіч не атрымала пацверджання аб сустрэчы папскага анунцыя з яе мужам у магілёўскай турме. Пра тое, што такая сустрэча адбылася, паведаміла Радыё Свабода. Але спраўдзіць гэтыя звесткі ў прадстаўніка папы ў Менску не ўдалося. Большасць ж такі сходзіцца да таго, што быў, бо большую частку інфармацыі ўтрымлівала прозвішча Міколы. Але, на жаль, ніяк інакш я там пацвердзіць альбо абвергнуць не магу. Я патэлефанавала, знайшла там каардынаты нунцыята, але атрымала таксама інфармацыю аб тым, што нунцыя няма зараз у краіне, ось, і таму яны як бы не могуць нічога патлумачыць. А з Мікалая Садкевіча апошні тыдзень не было лістоў. Апошні званок ад палітыка быў ўжо некалькі месяцаў таму. Маці Эдуарда Лобова Марына паведаміла, што ёй пазваніў сын, ад якога даўно не было лістоў і званкоў. Гэты званок Марына Лобова наўпрост звязвае з інфармацыяй, якая напярэдадні прагучала па свабодзе. У эфіры і на сайце перадавалі занепакоенасць жанчыны тым, што ад сына няма звестак і папярэджанне, што прыйдзецца адправіць да сына адваката. Ужо праз пару дзён Эдуарду далі магчымасць зрабіць кароткі званок, кажа Марына Лобова. У простае супадзенне ёй не верыцца. Марына Лобова кажа пра турэмшчыкаў свайго сына. Они читают, читают, они в курсе всех событий. Я приезжаю, общаюсь с колонией, они все знают, что о них написано. Поэтому позвонил, но на такой коротенький разговор, сказал, пока адвоката не надо, он сообщит, когда приехать. Про себя он очень мало сказал, что все нормально, собирается писать заявление на длительное свидание на ноябрь, здоров, зубы так и не вылечил до сих пор. Здоров в том плане, что других болезней нет. Пресса вся приходит. Про Дашкевича ведения? На тот момент еще не было известно, что вот такой прессинг на него пошел. Знал только, что ему вот год добавили. Ну, он не удивлен, знает, что сроки для политзаключенных, присужденные судом, они как бы роли не играют. Могут выпустить раньше, могут же просидеть и до бесконечности. Ну что ж, дякую. Ну да, и вам спасибо, хоть услышала голос сына. Молодафронтовец Эдуард Лобаў асуджаны на 4 гады зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве і адбывае пакаранне ў іацейскай калоніі. Алена Аўтуховіч распавяла пра ўмовы, у якіх адбывае свой тэрмін яе муж, палітвязень Мікалай Аўтуховіч. Трымаюць яго ў гарадзенскай турме, у старым будынку з таўшчэзнымі сценамі. Там зараз холодна, бо зусім не топяць. Яшчэ там вялікая вільгаць. Нават улетку па сценах камеры, дзе сядзіць Аўтуховіч, цячэ вада, кажа Алена са спасылкай на лісты мужа. Говорит, вот пишу, зимой писала мне письмо, пишу тебе письмо, уже начинает мерзнуть все, буквально я сижу в куртке, я сейчас пойду одену шапку. Ну, человек живет зимой в куртке, в шапке, там, не раздеваясь. Что вы сами понимаете, когда не поступает ни солнце, ни стенки не подгреваются. Подвал нормальный подвал. Холодно. Паліцейскі Миколай Тухович таксама быў прызнаны злосным парушальнікам рэжыму і пераведзены з Залацейскай калоніі ў гарадзенскую турму. Олег Грузіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Ці ведаеце вы імёны беларускіх палітвязняў? А пытанне ў Магілёве. Алис Беляцкий, бывшая кандидата в президенты. Санников, Статкевич. Больше, мне кажется, Алис Беляцкий, потому что он сейчас номинирован, по-моему, на премию Сахарова, поэтому больше всего слышно. Политзаключенные были всегда. Политзаключенные – это, естественно, признак активной политической борьбы. Ташкевич, Статкевич, Виноградов. Если припоминать, я еще вспомню человек пять где-то. Это просто террор власти по отношению к тем, кто хочет ее сменить. Это дикость. Ну, думаю, да. Ну, вот того человека, который выпустили. Не-не-не, но Коваленко-то помиловали недавно. А вот тот, который был Санников, вот в Статке, он был один из кандидатов в президенты. Ну, то есть вот таких громких имен где-то десяток, наверное. Ну, где-то в газете как-то читали, но сейчас на память не придут. Тех, которые кандидатами были, помним. А их на имены? Не помним. Чому в центре Европы такая категория осужденных и на мае место? Ну, это сором. Все от народа зависит. Если бы мы не хотели, у нас бы такого не было. Статкевич, Белянский. А за что их посадили? Вы не можете пригадать? Ну, это политика. Неугодный власти. Я смотрел на Тутбай, на новостях. Ермошина сказала, что нет политзаключенных в Беларуси. Но я верю информационному источнику, а не лично ей. В принципе, такая возможность, я думаю, есть. Может быть, где-то это скрыто от широких масс людей. Так вспомнить не смогу, но что-то в голове есть такое. Знаю, что Статкевич. Скорее нет. Наверное, по телевизору не показывают, а сам, наверное, скорее не до этого. Если те, кто против режима, всегда будут гнобиться, если назвать их политическими осужденными, ну, возможно, как бы так оно и есть? Нет, таких мы не знаем. Да. У нас в Беларуси таких не бывает. Когда открываю партизан ежедневно, то я читаю про них. Я могу их средний возраст сказать. Ну, так помнить о них нет. Ну, наверное, банально будет сказать, что мы этого заслуживаем. Скорее всего, это так. Но все зависит от нас, от всех. Ну, некоторых знаю, но которых уже отпустили. Санников, Бондаренко. А если я скажу, что нет, не веду? Это дрэнна, да? Должен ли я знать? Я этим не цікавлюсь. При любой власти, я думаю, будут люди, которые недовольны этой властью. И, соответственно, власть любая не позволит и не допустит, чтобы такие люди были и существовали, и поэтому они будут сидеть в тюрьме. А пытанне ў Магілёве пра палітвязняў. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Беляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Беляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Вы на хвалях свабоды. Споўнілася 50 гадоў арганізацыя, якая прызначала маладым беларусам больш за паўсотні стыпендыяў для навучання ў розных дзяржавах. Каледжа аб'яднанага свету, міжнародны адукацыйны рух, першая вучэльня якога паўстала ў 1962 годзе ва Уэльсе. Стыпендыі для беларусаў з'явіліся ў сярэдзіне 1990-х і спачатку прызначаліся праз пасярэдніцтва Польшчы. Дзе ініцыятыву адчольваў навуковец прафесар Павал Чартарыйскі. Затым права вылучаць навучэнцаў ад Беларусі дэлегавалі беларускаму гуманітарнаму ліцэю імя Якуба Коласа. Далей Ігар Карній. Сёння United World College – гэта сетка з 12 навучальных установ па ўсім свеце. У кожным каледжы вучыцца ў сярэднім 200 студэнтаў 70-80 краінаў свету. Адукацыйная ідэалогія спрыяла таму, што рух сабраў вакол сябе нямала ўсясветна вядомых асобаў. Нельсон Мандела, Міхаіл Гарбачоў, прынц Чарльз, Турхі Эрдал, каралева Ярданіі Нур ды іншыя. Выпускнік Адрыятычнага каледжу ў Італіі, а цяпер выкладчык польскай мовы ў беларускім гуманітарным ліцэі Ягор Сурскі называе невыпадковай інтэграцыю ва ўсясветную адукацыйную сістэму менавіта ліцэістаў. Гэты рух быў такім рэвалюцыйным у сэнсе адукацыі. Няма чаму дзівіцца, што прэрагатыва дасталася ліцэю. Ліцэй вылучаў студэнтаў для навучання. І ліцэю, які на той час уяўляў таксама такую установу, якая павінна была провести вот эту трансформацию адукацыйную, дайсці ад советской модели адукацыі. Право быть долученным до дзейнасці организации была делегована ліцею. Больше за 50 беларусов атрымали вот такие навучальные стипендии. География нашего навучання так само широкая. Молодые люди вот только начали навучаться. У шмат яких вот краін. Беларускае прадстаўніцтва, адзначанае ў каледжах Італіі, Норвегии, Голландии, Канады, Індии, Боснии, Герцеговины, Великой Брытаніі, ЗША, Гонконгу. Адбор адбываецца на конкурснай аснове, і штогод такую магчымасць атрымліваюць 2-3 прадстаўнікі Беларусі. Пра сістэму навучання выпускнік Галянскага каледжу ў Маастрыхце Алесь Вараб'ёў. Кожны абсалютна індывідуальны расклад. Да 3 тыдняў да месяца займае там скласці ўсе тыя расклады. Пасля ў кожны ходзіць кабінет у кабінет. Вельмі рэдка бывае так, што ва ўсіх супадаюць аднолькавыя, паколькі выкладчыкі аднаго і таго ж прадмета могуць быць розныя. Не шмат вольных перыядаў, ну, асноўным дзесьці 3,5 пары на дзень. Я заўсёды можу проста да выкладчыка падысці, бо з табой выкладчыкі жывуць, збольшага ўсе вельмі рады так дапамагчы, калі там яшчэ трэба ў лабараторыі пасядзець, яшчэ дзесьці яны дапамагаюць. Вялікі плюс таго, што выкладчыкі побач. Навучальная праграма мае на ўвазе 4 абавязковыя складнікі: акадэмічны, спартовы, творчы, валанцёрскі. Вялікая разнастайнасць творчай дзейнасці: ганчарная справа, кавальства, спевы і іншае. Адзін з абавязковых складнікаў – праца з людзьмі са старэлага веку, дапамога ўцекачам, узаемадзеянне з інстытуцыямі сацыяльнай апекі. А яшчэ, удакладняе былая навучэнка індыйскага Махіндра каледжу Вольга Сверкальцева, асветніцкая місія ў рэпрэзентацыі ўласнай краіны. Спадзяюся, даведаліся, асабліва мае блізкія сябры, я шмат расказвала ім пра то, як я жыву, пра маю сям'ю, пра маё наваколле. Ім спадабалася, плануюць і хочуць наведвацца. Я спадзяюся, яны прыедуць, госці будуць чакаць. Можна сказаць, што цябе ўжо няма страху, калі 2 гады таму ты ехала ў Індыю? Ну, не, страху больш няма. Індыя нармалёвая краіна. Канечне, дзіўна са сваімі асаблівасцямі і звычаямі, але там жывуць такія ж людзі, як і ў нас, таму баяцца няма чаго. У праграму каледжаў аб'яднанага свету ўваходзяць і большасць сусветных моваў, сярод іх і беларуская, калі студэнты могуць вывучаць іх самастойна ў дыстанцыйным рэжыме. Ігар Карні з Менску. На адкрыцці міжнароднага кангрэсу даследнікаў Беларусі, пра які мы ўжо расказвалі ў нашай праграме, з прывітальным словам выступіў новы амбасадар Літвы ў Беларусі Лінас Лінкявічус. У кулюарах кангрэсу ён падзяліўся з Юрыем Дракахрустам уражаннямі ад пачатку сваёй працы на новым месцы. Отношения, которые обращены делом Белясского, вот последними выборами, которые весьма резко оценили европейские страны. Вот по сравнению с предыдущим периодом, вы будете практиковать какие-то новые подходы в двусторонних отношениях? Ну, рано, наверное, про это говорить. Я только 2 месяца нахожусь в Минске. Я не сторонник того, чтобы принять время или там ссылаться на время, что оно неудачное, поскольку всегда можно найти что-нибудь горячего, что происходит. Я думаю, это было в прошлом, как вы уже упомянули, это сегодня происходит. И я, к сожалению, думаю, что, возможно, может происходить и в будущем. Так что тут надо к этому просто быть готовым. Я думаю, что моя задача, как посла или как нашего как посольства, все-таки контакты. Есть, если так много можно рассуждать, разные подходы, концепции. Но есть 2 концепции, насколько я знаю, так можно, если их разделить. Одна – это закрыть все шлюзы, изолировать и как бы таким образом как бы, ну, пытаться наказать, скажем так. Я думаю, что это тоже может иметь место до какой-то поры, скажем. Но все-таки очень важно сохранить контакты и диалог, и открыть общество, и чтобы больше белорусов ездило за рубеж, чтобы они видели Европу, чтобы они видели другую жизнь, чтобы они сами могли сравнивать, чтобы они сами могли делать выводы. Мы не можем навязывать свои порядки, навязывать свое мышление, и мы этого не будем делать, и этого нельзя делать по сути, но вот рассказывать, дискутировать, сравнивать, таким образом человек меняется, таким образом прогресс появляется, я так думаю. Это звучит, может быть, абстрактно, но я в этом вижу очень большую практическую цель. Вот если вы в этом видите какой-то подход или новый подход, давайте будем считать, что это новый. Скажите, пожалуйста, вот представители белорусской власти, как они относятся, вот скажем, ну вот к такого рода конгрессам, к тому, что в Литве базируется Европейский гуманитарный университет. Вы выращиваете 5-ю колонну для Беларуси? Я бы не употреблял такие термины. Я вообще-то еще не столкнулся с оценкой вот этого, скажем, мероприятия или гуманитарный университет. По-моему, эти учреждения, вот этот университет или этот конгресс, он не имеет ничего такого общего напрямую с политикой. Это исторический форум. Ученые собираются, они дискутируют. А ученые не свободные люди, они должны дискутировать свободно. И то, что это происходит, я не думаю, что кто-то может это критиковать. Во всяком, может, я не прав. Посмотрим, какие будут комментарии. Но я думаю, что в этом я не вижу ничего такого агрессивного или навязывающего. У меня такой еще, знаете, политико-дипломатический вопрос. Вот я помню в прошлом году, когда господин Лукашенко, в общем-то, оскорбил господина Баррозу, был комментарий Еврокомиссии, что мы не комментируем заявления частных граждан. А вот вы, я так понимаю, когда приехали в Минск, вручили этому частному гражданину верительные грамоты. А зачем? Но вручать будете ему? Конечно, он президент. Было сказано, что просто частный гражданин. Ну, я не знаю, кто там что сказал. Но я нахожусь в стране, я уважаю законы этой страны, граждане этой страны, они ответственны за этот порядок и за эти законы. Я не могу ввязываться в этот порядок. Я должен как-то к этому тоже относиться, как вы говорите, по правовому, скажем, пути. Я не думаю, что горячие заявления политиков мы должны как-то сейчас вот повторять, поскольку со всех сторон они появляются. Может, с одной стороны, чаще немножко, но если мы будем все это повторять и на это все время указывать пальцем, то мы никогда не начнем нормально разговаривать. Я не думаю, что это выход. А вот некоторые литовские исследователи, политики говорят о возможной роли Литвы как адвоката Беларуси в Евросоюзе. Вы будете этим адвокатом? Я бы шире сказал. Вы знаете, если вы меня поймете, вот есть такой термин по-английски, это cultural interaction. Это как бы, вот когда друг с другом разговариваешь, пользуешься те же слова, но они по-другому понимаются. Нужен какой-то интерфейс. И он везде в диалоге Запада с Востоком. Мы сейчас геополитически уже вроде бы как и в западной части, но по своему менталитету, по психологии, по скажем, вот того, что мы имеем, скажем, с прошлых времен, мы еще находимся все-таки в другом пространстве. И мы можем быть этим интерфейсом. Не только адвокатом, но чтобы понять лучше, чтобы передать лучше какой-то сигнал или там посоветовать, если этот совет, конечно, нужен. Его тоже нельзя нас навязывать. В этом я вижу нашу цель. З літоўскім амбасадарам Лінасам Лінкявічусам гутарыў Юры Дракахруст. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. У Гданьску Наталя Пінчук атрымала прэмію Леха Валэнцы, якая была прысуджаная яе мужу Алесю Бяляцкаму за ягоны ўнёсак у абарону правоў чалавека і дапамогу людзям, якіх пераследуюць беларускія ўлады. Прэмія складаецца са статуэткі, дыплёму і чэка на 100 тысяч даляраў. Былы начальнік ізалятара часовага ўтрымання ў Івацывічах публічна звярнуўся да начальніка мазырскай калоніі, каб там спынілі здзекі з палітвязня Дмітра Дашкевіча. Жонка Мікола Статкевіча Марына Адамовіч не атрымала пацвярджэння аб сустрэчы папскага нунца яе мужам у магілёўскай турме. Пасля інфармацыі Радыё Свабода палітвязню Эдуарду Лобаву дазволілі патэлефанаваць дадому. Споўнілася 50 гадоў каледжу аб'яднанага свету, які прызначыў маладым беларусам больш за паўсотні стыпендыяў для навучання ў розных дзяржавах.